każde wydarzenie, które miało wpływ na mnie. Znasz mnie lepiej niż ja klaunie. Chcesz, by twa wyobraźnia mogła cię oszukać? Znać P to sztuka, wystarczy P posłuchać. Przeczytać jeden wywiad, porozmawiać prywatnie. P nie chce się zwierzać, a to kurwa nieładnie. P nie robi uczciwie, P bankowo nadal kradnie. Nieważne, że robota jest trudna, nie ogarnę tego wszystkiego naraz. Nie wyrobię się zaraz, nie lubisz bakterii, bo mnie nie znasz, nie od dzisiaj. Wiem, że w tobie rychu Peja nie znajdzie kibica. Jak mnie to nie zachwyca, śmieszą teorię mędrków. Ty znasz rycha Peje, już na samym wyjściu ma być truty, bo zarzuty, które padną, są prawdą. Gadaj zdrów, wiem kim jestem, wyjdź złoczyńcy odpadną. Nadążlenie życzę, wypierdalaj, nie krzyczę. Spokojnie na tym bicie, ze słowami w zeszycie. Opowiadam jak widzicie, rycha Peje, ja się śmieję. W niekorzystnym świetle stawiać chcą poryte dekle. Żarci dupę ściska, tylko na tym znasz się biegle. Wbijać szpile, głodne wilki, chcące pożreć Ochuckiego. Weź odpierdol się od niego, a nie będzie boju tego. Odpierdol się od niego, nie będzie boju tego. Co cię boli? Czy aż tak cię to boli? Że rychu Peja ma szansę dziś uczciwie zarobić? Przyjemne, spożyteczny, pasja życiowa, rap. Ja za ciebie nic nie zrobię, a ty dziobę kłap, kłap. Nie robię pierdolony, zawisty Polaku. Zacznij zmieniać swoje życie, jak nie chcesz żreć o chłapu. Zrób coś, słyszysz? Zacznij żyć własnym życiem. Kłapnij jeszcze raz, usłyszysz o tym na płycie. Hej, ty, wy, oni, co was boli? Co was kurwy boli? Zauważasz, sprzedaż płyt, nie widzisz, potu na skroni. Widzisz w koło wielu ludzi, pe sam się musi chronić. Sam się musi bronić, sam muzykę robić. Nikomu się nie żalić, tylko dbać o swój interes. A czy wiesz, że rap nim nie jest? Nie wiesz, przecież znasz mnie. Pytaj, czego nie słyszałem, znajdź taką płytę. Znam całą klasykę, zbyt długo w tym siedzę. Ty z mamusią przy obiedzie, a ja w sklepie hajs ostatni. Na oryginał cedek wydawałem, punkt dodatni. Śmiejesz się, zgadnij, kto się będzie śmiał ostatni. Śmiejesz się, zgadnij, śmiejesz się, zgadnij. Gdzie prawdziwi słuchacie, te twardzie, co masz pod maską? Zapierdolę ci gonga, jak planet Asia z Rasko. Dla skurwy synów fiasko, tu cieszę ich lasy. Każda z nich z bajecznym tyłkiem, z grabną nóżką na obrazie. Węszy kasę, szczerze zęby, kocha P i się wdzięczy. Chcecie dupeczki, bym waszych fejków wyręczył. Pozdrawiam kozaków, na majkach niszczących łachów. Zniechęcajmy ich do rapu, zniechęcajmy, zniechęcajmy. Wtedy jeszcze bardziej będą nienawidzić tych wszystkich, którym się udało przebić. Lirycznie robią wszystkich, chcesz się wybić dla korzyści? Jesteś bez szans, bez styl ma ten sam. Niezmiennie jak Greg Nice. Nie wiesz kto to taki? No to nie rób se jaj. Za brak podstawowej wiedzy weźmiesz szajza, nie hajs. Oto rycha postulat, nie ma się co rozczulać. Jak z faktu, że Swayze zapuszkował Jarula. Jak z faktu, że Swayze zapuszkował Jarula. Co cię boli? Czy aż tak cię to boli? Że rychu Peja ma szansę dziś uczciwie zarobić? Przyjemne, spożyteczny, pasja życiowa, rap. Ja za ciebie nic nie zrobię, a ty dziobę kłap, kłap. Nie robię pierdolony,